الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد القراءة صلاة الليل تليلزيا كتك درس اليوبيتا قراءة ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala tano. Pia tukaelezea alivyokuwa akisoma mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna ya alfajiri, pia katika salatu dhuhur. Tukaelezea alivyokuwa pia akisoma katika salatu alasr na salatu almaghrib, na pia sunnatul maghrib na salatu alisha. Leo tunaelezea jinsi mtume alivyokuwa akisoma katika salatul layl, sala ya usiku. Wa kana sallallahu alayhi wasallam rubbama jahara bil qira'ati fiha wa rubbama asarra. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijihirisha kusoma, yani akisoma kwa sauti, na pengine mara nyingine husoma kwa siri. Yukassiru alqira'ata fiha tarah wa yutiluha ahyana. Mara nyingine anapunguza kusoma katika sala ya usiku, mara nyingine anarefusha kusoma katika sala ya usiku. Anabadilisha, siku nyingine anasoma sura fupi katika sala ya usiku, siku nyingine anasoma sura ndefu. Wa yubalighu fi italatiha ahyanan ukhra, na anazidisha katika kurefusha kisomo mara nyingine. Hatta qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sallaytu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam laylah falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su au bi amrin su. Qila wama hamamta, qala hamamtu an aq'uda wa adhara an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Asema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, niliswali na mtume sallallahu alayhi wa sallam usiku mmoja, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su, yani akaendelea kusimama mpaka nikakusudia jambo ovu, jambo baya nililikusudia. Qila, akaulizwa, wa ma hamamta, ulikusudia nini? Qala hamamtu an aq'uda wa adhara an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nilikusudia nikae nimwache mtume sallallahu alayhi wasallam aendelee na sala yake jinsi alivyokuwa akisoma sana qiraa kirefu katika swala ya usiku nyumbani kwake. وقال حذيفة بن اليمان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة أو فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى فقلت يركع بها. حذيفة بن اليمان سمعني لسالي نمتومي صلى الله عليه وسلم usiku mmoja, yani sala ya usiku nyumbani kwake mtume akaanza kusoma suratul baqara. Nikasema, yani moyoni nikasema, atarukui inda almi'a, akifika aya ya 100 ya suratul baqara atarukuu. Thumma madha, kisha akaendelea. Faqultu yusalli biha fi rak'ataini, nikasema katika moyo wangu kwamba ataswali na sura hii suratul baqara kwa rakaa mbili. Famadha, mtume akaendelea. Faqultu yarka'u biha, nikasema, yani moyoni, kwamba atarukuu akimaliza suratul baqara. Thumma iftataha an-nisa, kisha akaanza suratul nisa. Faqara'aha, akaisoma yote. Thumma iftataha ala imran, kisha akaanza suratu ali imran. Faqara'aha, akaisoma yote. Yakrau mutarassilan, anasoma hali ya kufanya tarassul, yani idha marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, akipitia aya ambayo ina tasbih, mtume huleta tasbih, husema subhanallah kwa siri. Wa idha marra bi sualin saal, akipitia aya ambayo yahitaji kumuomba Allah, humuomba Allah. Wa idha marra bi ta'awudhin ta'awadh, na akipitia ta'awudh, aya ambayo inahitaji isti'adha, kutaka hifadha kwa Allah, ta'awadha, kutaka hifadha kwa Allah. Thumma raka'a, kisha karuku, al-hadith. Yani alisoma sura tatu hizi ndefu, suratul Baqara, suratul Nisa, Ali Imran, zote hizi alizisoma katika rakaa moja. Wa qara'a laylatan wa huwa waja'un as-sab'a at-tiwal, alisoma usiku mmoja na huku anaumwa, akasoma sura saba ndefu. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'a bi suratin minha, alikuwa mara nyingine husoma kila rakaa sura moja katika hizo ndefu. Wa ma ulima annahu qara'a al-Qur'ana kullahu fi laylatin qat, haikujulikana kwamba mtume alisoma Qur'ani yote katika usiku mmoja kabisa, yani hakusoma Qur'ani nzima usiku mmoja, haikutokea kwamba mtume amesoma Qur'ani yote usiku mmoja. Bal innahu lam yarwa dhalika li Abdillah ibn Amr radiyallahu anhu, bali hakuliridhia hilo kwa Abdullah ibn Amr. Hina qala lahu, alifumambia, iqra al-Qur'ana fi kulli shahrin, soma Qur'ani yote katika kila mwezi, yani kila mwezi usome mara moja Qur'ani yote. Qala, akasema, qultu inni ajidu quwwa, nikasema, yani Abdullah ibn Amr anasema, namwambia mtume, mimi napata nguvu za kusoma zaidi ya mara moja. Qala faqrahu fi 20 layla, isome Qur'ani kwa siku 20, isome Qur'ani kwa siku 20 mara moja. Qala qultu inni ajidu quwwa, nikasema mimi napata nguvu za kusoma zaidi ya hivyo. Qala faqrahu fi sab'in, isome, mtume akamwambia isome Qur'ani kwa siku saba, yani wiki moja soma mara moja, wiki moja mara moja. Wala tazid ala dhalik, wala usizidishe juu ya hapo. Ikiwa una nguvu sana za kusoma Qur'ani, una wakati mzuri wa kusoma Qur'ani, isome kwa wiki mara moja. Thumma rakhasa lahu an yaqra'u fi khamsin, kisha akamruhusu aisome kwa siku tano. Baada ya kusema kwamba ana nguvu za zaidi ya siku saba, akamwambia basi isome kwa siku tano. Thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi thalath, kisha akamruhusu aisome kwa siku tatu. Yani baada ya kusema kwamba pia kwa siku tano yeye ana uwezo wa kusoma zaidi, akamwambia sasa soma kwa siku tatu. Wanahahu an yaqra'ahu fi aqalla min dhalik, akamkataza kusoma chini ya siku tatu, uchache wa siku tatu akamkataza. Wa'allala dhalika fi qawlihi lahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min thalathin lam yafqahu, mtume akamtolea sababu kwa kumwambia mwenye kusoma Qur'ani kwa chini ya siku tatu au kwa uchache wa siku tatu haifahamu, yani atasoma lakini bila kufahamu. Na mtu anatakiwa akisoma Qur'an aifahamu, azingatie maana yake. Kwa mtume akamkataza kuisoma chini ya siku tatu kwa sababu itabidi aisome bila kuitilia maanani. Wa fi lafdhin la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min thalath, haifahamu atakayesoma Qur'ani kwa uchache wa siku tatu. Hii ndiyo sababu ya mtume kumkataza Abdullah ibn Amr kusoma Qur'ani kwa chini ya siku tatu. Kwa hiyo makatazo haya ni ya umma mzima, si kwamba ni ya sahabi huyu peke yake Abdullah ibn Amr, bali ni ya umma mzima. Tumekatazwa kusoma Qur'ani kwa chini ya siku tatu. Kama mtu ana nguvu sana za kusoma Qur'ani, ana wakati mrefu, basi aisome kwa siku tatu mara moja, lakini isiwe ni siku mbili au siku moja aisome Qur'ani yote kwa muda wa siku moja au mbili. Thumma fi qawlihi lahu inna likulli 'abidin shirra wa likulli shirratin fatra fa imma ila sunna wa imma ila bid'a. Kila mwenye kufanya ibada ana shirra, ana uvivu mara nyingine au kuchoka. Wa likulli shirratin fatra, na kila kuchoka kuna kipindi. Fa imma ila sunna wa imma ila bid'a. Ima ni kwa sunna au kwa bid'a. Faman kanat ila sunna, yule ambaye kuchoka kwake ni kwa ajili ya sunna, faqad ihtada, huyu ameongoka. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak, ama ambaye kuchoka kwake ni kwa isiyo kuwa sunna, huyu ameangamia. Walidhalika kana sallallahu alayhi wasallam la yaqra'u al-Qur'ana fi aqalla min thalath, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hasomi Qur'ani kwa chini ya siku tatu. Kwa hiyo mtu anayefanya ibada sana lazima atachoka. Kwa hiyo kusoma Qur'ani kwa siku moja si rahisi. Sio rahisi mtu kuisoma Qur'ani nzima kwa siku moja au siku mbili. Yakulu Sheikh Bazamul hadha alfaslu dhakara fihi almusannif rahimahullah ma yata'allaqu biqira'ati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam li salati al-layl. Fasli hii musannif, mtungaji wa kitabu rahimahullah, ametaja yanayohusiana na kusoma mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala ya usiku. Wa salatu al-layl hiya allati tabda'u ba'da an yusalli al-muslimu salata al-isha, sala ya usiku inaanza baada ya muislamu kusali sala ya isha. Mtu akishasali sala ya isha, atakaposali baada ya sala ile tayari amesali salatu al-layl, sala ya usiku. Kwa hiyo mwanzo wa salatu al-layl ni baada ya mtu kusali sala ya isha. Kama mtu hajasali sala ya isha hawezi akasali sala ya usiku. Kwa mfano mtu saa sita hajasali salatu al-isha, huyu hawezi akasali salatu al-layl. Mpaka amalize sala ya isha ndio atasali salatu al-layl. Wa yantahi waqtu salati al-layl ila al-fajr, unamalizika wakati wa sala ya usiku alfajiri. Alfajiri ile ya kweli, adhana ya pili ikishaadhiniwa, pale ni mwisho wa salatu al-layl, sala ya usiku. Fa idha dakhala waqtu salati al-fajr intaha waqtu salati al-layl, ukiingia wakati wa salatu al-fajr hapo umemalizika wakati wa sala ya usiku. Na salatu al-fajr inaingia baada ya adhana ya pili, lakini adhana ya pili ile ya kuangalia alfajiri ya kweli, ile alfajiri ya kuangalia alfajiri ya kweli, ile ndiyo mwisho wakati wa salati ya usiku, sio alfajiri ya kuadhiniwa tu. Manake misikiti mingine inaadhini kabla ya wakati kuingia, wakati wa sala salatu al-fajri. Kwa mfano wanaoadhini saa 11 kasoro 5, bado wakati wa salatu al-fajri haujaingia. Saa 11 kamili, bado wakati wa salatu al-fajri haujaingia. Kwa hiyo pale salatu al-layl inaendelea. Lakini mtu anapoadhini saa 11 na robo, pale wakati wa al-fajri ya kweli umeshaingia, ule ni wakati wa salatu al-subh. والمسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا ittibaa lisunna, na muislamu anajaalia mwisho wa sala yake ya usiku ni witr kwa kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwisho wa sala ya usiku iwe ni witri, yani rakaa moja, asali rakaa mbili mbili mbili mbili mpaka mwisho asali rakaa moja ya witri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ij'alu akhir salatikum bil layli witra, jaalieni mwisho wa sala yenu ya usiku ni witr. Wa tusamma salata al-layl wal witr au qiyam al-layl wal witr, na hii salatu al-layl inaitwa salatu al-layl na witr au qiyam al-layl na witr. Unaposali rakaa mbili halafu usali moja, hapo umesali salatu al-layl na umesali witr. Ha? Kila unaposali rakaa mbili hiyo inaitwa salatu al-layl, ukiongeza moja tayari umesali salatu al-layl na umesali witri ili rakaa moja. Kwa hiyo inaitwa salatu al-layl na witr au qiyamu al-layl na witr. Wa qiyamu al-layl wa salatu al-layl هو الذي يسمى في رمضان خاصة بصلاة التراويح. أنا شيخ بازامول قيام الليل نصلاة الليل ديو إنو يتوى كتك موزي ورمضان صلاة التراويح ديو هي هي ديو هي هي قيام الليل ديو هي هي صلاة الليل رمضان إنو صلاة التراويح. ويسمى ايضا بصلاه السحر فيها inaitwa salatu sahar, sala ya usiku ile wa manane. ويسمى ايضا بصلاه التهجد فيها inaitwa salatu التهجد. كل هذه اسماء لصلاه الليل التي وقتها من بعد ان يصلي المسلم صلاه العشاء الى قبيل طلوع الفجر. Majina haya yote ni ya sala ya usiku ambayo wakati wake ni baada ya Muislamu kusali salatu al-isha mpaka nyuma kidogo ya kutokeza alfajiri. Fasli ilikuwa jamalizika juu katika matin. Tumefahamu eh? Kwa hiyo haya yote ni majina moja: salatu al-layl, qiyamu al-layl, salatu al-tarawih, salatu al-sahar, tahajjud. Yote haya ni sala inayosaliwa anaosali Muislamu baada ya sala ya isha. ذكر المصنف رحمه الله ما كانت عليه صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسمى مصنف وكتابه هيك رحمه الله الشيخ الألباني علي تاجا علي فيقوى متوم صلى الله عليه وسلم أكسالي صلاة يوسيك. وتضمن هذا الفصل عدة مسائل. فصله مكسانيا masala mengi. Almas'alatu al-ula yushra'u lilmuslim idha salla min al-layl an yutila ahyanan al-qira'a kama kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yutilu al-qira'a. Inatakiwa kwa muislamu akisali sala ya usiku arefushe kusoma mara nyingine, asome sura ndefu kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akirefusha kusoma. فقد ورد في السنة ما ذكره المصنف رحمه الله من أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل بسورة البقرة وبسورة النساء وبسورة آل عمران. يمكوجة كتك سنة الذي تاج المصنف رحمه الله kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisali sala ya usiku akasoma suratul Baqara na suratul Nisa na suratu Ali Imran. Wasalla sallallahu alaihi wasallam salatal layl bisab'i tiwal. Pia alisali Mtume sallallahu alaihi wasallam sala ya usiku akasoma sura saba ndefu, wa hiya suratul Baqara wa Ali Imran wan Nisa wal Maida wal An'am wal A'raf wat Tauba. Tu'rafu hadhihi as-suwar bis-sab'i at-tiwal. Zinajulikana sura hizi kwa jina hili as-sab'u at-tiwal, sura saba ndefu. Wa kanu ya'udduna al-anfala wat-tauba suratan wahida. Walikuwa kihisabu suratul anfal na tauba ni moja, sura moja hizi, suratul anfal na suratul tauba walikuwa kihisabu ni moja. Falil muslim an yutila salata al-layl ittiba'an lis-sunnah. Kwa ni juu ya muislamu, ya juzu kwa muislamu kurefusha sala ya usiku kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيلها حتى تتشقق قدماه. alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akirefusha kusoma sala ya usiku mpaka hupasuka miguu yake. فقد جاء في الحديث انه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. imekuja katika hadithi kwamba alikuwa akisimama katika sala ya usiku mpaka miguu yake hufura. وقد جاء تتفطر بمعنى تتشقق. na pia inakuja tatafattaru kwa maana ya tatashaqqaqu, upasuka pasuka miguu yake. wa italatul qira'ati fi as-salah huwa italatul li afdali mawadhi'i as-salah. kurefusha kusoma katika sala ni kurefusha kwa mahali palipo bora sana katika sala. Mahali palipobora sana katika sala ni wakati wa qiyam, mtu akisimama akisoma. Kwa hiyo pale ni sunna arefushe kisomo. Yaqul fa inna afdhala as-salati tulul qunut, wa ma'nahu afdhalu as-salat huwa al-mawdhi'u alladhi yakunu fihi al-qiyam lil-qira'a. Bora ya sala ni tulul qunut, urefu wa kusimama. wa maanahu afdalu salati huwa almawdhi'u alladhi yakunu fihi alqiyamu lilqira'a. bora ya sala ni pale mahali ambapo panapatikana kusimama kwa ajili ya kusoma. farrasulu sallallahu alayhi wasallam kana yutilu alqira'a fi salati al-layl ahyana. mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akirefusha kusoma katika sala ya usiku mara nyingine, sio mara zote. المسألة الثانية ويشرع أيضا للمسلم أن يقصر القراءة في صلاة الليل أحيانا. inatakiwa kwa muislamu pia kupunguza kisomo katika sala ya usiku mara nyingine. mara nyingine asome sura fupi. وهذا أيضا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. hili pia limethubutu katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. faman arada sunna fi salati al-layl fi al-qira'ah yutiluha ahyanan wa yuqassiruha ahyana. anayetaka sunna katika sala ya usiku katika kusoma arefushe kusoma mara nyingine na apunguze kusoma mara nyingine, kama kana yaf'alu ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. wa hadha min ikhtilafi at-tanawwu', hii ni katika ikhtilafi ya tanawwu', kuleta sampuli sampuli ya qiraa. la mufadhalata bainahum, hakuna kuzidiana baina yao. li'annahu lam ya'ti dalilun 'ala at-tafdhili bainahum, kwani haikuja dalili yoyote ya kufadhilisha baina yao, baina ya kusoma kisomo kirefu na kusoma kisomo kifupi. Hakuna tafdhili baina yao. Nasema fa idha salla almuslimu ahyanan bihadha wa bihadha ahyanan faqad wafaqa sunna. Akisali muislamu mara nyingine hivi, yani mara nyingine anarefusha kusoma, mara nyingine anafupisha kusoma, faqad wafaqa sunna. Huyu ndio amewafiki sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. المسألة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يفردوا كل سورة بركعة. متوم صلى الله عليه وسلم أميوهيميزا وإسلام ويتنج كلا سورة نركاياك كلا سورة بركعة وركعة ياك. وقد سبقت هذه المسألة masala haya yametangulia huko nyuma. Wa hadha min sha'nihi sallallahu alayhi wasallam fi salati al-layli wa ghayriha min as-salawat. Na hii ni jambo lake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala ya usiku na nyinginezo katika sala, annahu kana yufridu kulla rak'atin bi sura, alikuwa akipekesha kila rak'a kwa sura yake. وهذا الغالب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هي ديو غالب ديو مره nyingi katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama sabaqa tanbihu alayhi fi durusin sabiqa, kama ilivyotangulia kulielezea hilo katika durus zilizotangulia. المسألة الرابعة ليس من السنة ولا ممن جرى عليه عمل السلف أن يقرأ القرآن كله في ركعة. سكت كسنة ولا سكت كمامبو أمباو يمبيتا جوياك عمل يسلف كسوما قرآن يوتي كت كركة موجة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قراءة القرآن كله في ركعة واحدة. ونمتم صلى الله عليه وسلم amekataza kusoma Qur'ani yote katika rakaa moja. Amelikataza hilo. Ikiwa amekataza kusoma Qur'ani kwa siku moja, siku moja au siku mbili, amekataza kusoma Qur'ani nzima kwa siku mbili, je, swala moja? Waqala sallallahu alayhi wasallam من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقهه. من يكسوم القرآن كوشين يسكتاتو هايفهام القرآن أتيسوم لكن هايفهام ولا هايليوي أنا تكسوم. أو علسما لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. هايفهام القرآن أنا يسوم كوشين يسكتاتو. وهذا يفيد الترغيب عن هذا. هيلي linafahamisha kuchukia jambo hili. Kuchukia jambo gani? La kusoma Qur'ani kwa chini ya siku tatu. لأن المقصود تدبر القرآن. Sababu makusudio ni kuzingatia Qur'ani. Mtu anaposoma Qur'ani anatakiwa asome huku aizingatie ile Qur'ani. Sio asome yamalize tu sura, la, asome huku azingatia kila aya anayoisoma. Walidhalika qala ta'ala afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hivi hawaizingatii Qurani? Lau ingekuwa inatokana na asiyekuwa Allah wangekuta ndani yake ikhtilafu nyingi. Lakini Qur'ani inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna ikhtilaf. Waqala ta'ala afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Kwa nini hawaizingatii Qur'an? Au katika nyoyo zao kuna vifungo vimefungwa, kuna kufuli zimefunga nyoyo zao zisisikie kitu wala zisifahamu kitu wala zisifahamu, yani kukubali haki. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Kwa aya hizi zote zinafahamisha na kuhimiza mtu anaposoma Qur'ani aizingatie ile Qur'ani, sio asome amalize tu Qur'ani. Wama jaa fi baadhi al-athar anna Uthman qara'a al-Qur'ana kullahu fi layla au anna fulana min as-salaf qad qara'a al-Qur'ana kullahu fi layla fa inna hadha la yathbutu. Iliyokuja katika baadhi ya athar kwamba Uthman radhiyallahu anhu, khalifa wa tatu wa Mtume SAW, alisoma Qur'ani yote kwa usiku mmoja, au fulani katika salaf alisoma Qur'ani yote kwa usiku mmoja, hadha la yathbutu, hii haikuthubutu. Wama thabata minhu fa innahu yuhmalu ala annahu lam yablughhum dhammu ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam liman qara'a al-Qur'ana fi aqalla min thalath. Iliyothubutu kwake kwamba alisoma Qur'ani kwa usiku mmoja, inachukuliwa kwamba haikumfikia hii makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa anayesoma Qur'ani kwa uchache wa siku tatu, ni kwamba hayakumfikia makatazo hayo. Yangemfikia angewacha kusoma Qur'ani kwa siku moja au mbili. Mfahamu? Kwa hiyo haikuthubutu kwamba kwa Uthman ibn Affan alisoma Qur'ani yote kwa usiku mmoja, haikuthubutu. Sababu gani? Wote hawa ni kwamba wanajua makatazo haya ya Mtume SAW aliyosema, la yafqahu al-Qur'ana man qara'ahu fi aqalla min thalath. Haifahamu Qur'ani anayesoma kwa chini ya siku tatu. Al-mas'alah al-khamisa, bayyana sallallahu alayhi wa sallam anna al-muslima alayhi an ya'khudha nafsahu bir-rifqi wa bis-siyasa wa bil-hikma wa bil-hawn wa la yashuddu ala nafsihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amebainisha kwamba muislamu anatakiwa aipeleke nafsi yake au aichukue nafsi yake kwa upole na siasa na kwa hikma na wepesi, wala asiitilie uzito nafsi yake, asiitie uzito nafsi yake kiasi hicho cha kusoma Qur'ani kwa muda wa siku mbili peke yake. Hii ni taklif, kuitia uzito nafsi. Kama jaa an Abi Huraira an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qal inna ad-din yusrun walan yushadda ad-din ahad illa ghalabahu. Mtume anasema dini ni nyepesi, dini ni nyepesi, dini hii ya Kiislamu ni dini nyepesi. Walan yushadda ad-din ahad illa ghalabahu, wala hashindani yoyote na dini isipokuwa dini itamshinda. Hakuna yote anayeweza kushindana na dini isipokuwa dini itamshinda mtu huyo. Kushindana ni vipi? Ni vile anajilazimisha kufanya ibada. Kwa mfano, anajilazimisha kufanya ibada, kama ni ibada za mchana au ibada za usiku. Mchana hatoki msikitini, usiku anasoma Qur'ani, yani usiku mzima yeye anasoma Qur'ani na kusali, Qur'ani na kusali, halali. Ibada hiyo itamshinda. Ibada hiyo itamshinda. Ndio maana inna ad-din yusrun walan yushadda ad-din ahad illa ghalabahu. Fasaddidu waqaribu wa abshiru. Fanyeni sawa, kurubieni iliyo sahihi, wa abshiru na furahini. Wastainu bil ghadwa war rauha wa shay'in min ad-dulja. Takeni msaada kwa kufanya taa katika wakati wa asubuhi na wakati wa jioni na sehemu katika wakati wa usiku. Shay'in min ad-dulja, sehemu katika wakati wa usiku fanyeni ibada, sio usiku mzima. Sio usiku mzima mtu asali tu, akimaliza sala asoma Qur'ani, akisoma Qur'ani asimama asali raka mbili, akishamaliza asoma Qur'ani usiku mzima. La, la, la. Atapata kisunzi huyo. asubuhi apeleke hospitali. Hey, naam. Kwa hiyo haitakiwi kitu kama hicho. Ni ghuluu. Hiyo ndiyo ghuluu. Yakulu walmushadda bitashdid almughalaba. Ile walan yushadda dina. Ndiyo hiyo kushindana na dini. Yukalu shaddahu yushaddihi mushaddatan idha qawahu. والمعنى لا يتعمق احد في الاعمال الدينيه asiingie ndani yoyote katika amali za dini. ويتركوا الرفقه akawacha upole illa ajaza isipokuwa atapata ajizi atashindwa. وانقطع atakatika na ibada fayughlaba ibada itamshinda au dini itamshinda. Fahamu eh? Haitakiwi mtu kufanya ibada kiasi hicho. Hiyo ndiyo ghuluu ambayo mtu anaweza hata siyamu za sunna. Siyamu za sunna, mtu anatakiwa afunge saumu za sunna zikimshinda. Ikiwa anashindwa, anaona uzito, ni taabu, ni dhiki kwake, anatakiwa awache. Sababu akijilazimisha anaweza akapata baradhi mpaka hizo saumu za faradhi pia zikamshinda. Sasa walmaana la yataammaku ahadun fil a'mali ad-diniyya wa yatruku ar-rifqa illa ajaza wa anqata fayughlab. Qawluhu fasaddidu ay ilzamu sadada, lazimieni na usawa, wa huwa sawab min ghairi ifratin wala tafrit, bila kupetuka mpaka wala kupunguza. Kala ahlul lugha as-sadadu at-tawassutu fil amal, ni kufanya kati na kati katika amal, ndivyo inavyotakiwa, kati na kati. Qawluhu wa qaribu ay illam tastati'u al-akhdha bil akmal fa'malu bima yuqarribu minhu, msipoweza kutekeleza ukamilifu basi fanyeni jambo ambalo linakurubia ule ukamilifu. Hii ndio waqaribu. Qawluhu wa abshiru ay bi thawabi ala al-amali ad-daimi wa inqal, furahini kwa kulipwa thawabu kwa amali yenye kuendelea hata kama ni chache. Amali ambayo unaifanya kila siku hata kama ni chache unalipwa thawabu. Walmuradu tabshiru man ajaza anil amal bil akmali bi anna al ajza idha lam yakun min sani'ihi la yastalzimu naqsa ajrihi. Asa maksudio tabshiru man ajaza anil amal ni kumbashiria mtu aliyeshindwa na amal bil akmali kwa ukamilifu, kashindwa kufanya ukamilifu. Bi anna al azza idha lam yakun min sanihi, kule kushindwa ikiwa si katika kazi yake, la yastalzimu naqsa ajrihi, huku hakulazimu kupungua thawabu zake, thawabu anazipata vile vile. Wa abhama almubashara bihi ta'dhiman lahu wa tafkhima, amemficha huyu mwenye kubashiriwa kwa kumuadhimisha. Hapa aliposema wa abshiru, furahini kwa kulipa thawabu. Nani anelipa thawabu? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio amemficha mwenye kubashiriwa ta'dhiman lahu wa tafkhima, chenye kubashiriwa ni hicho thawabu. Chenye kubashiriwa ni hicho thawabu. Kwa hiyo wa abshiru, furahini au furahini kwa kubashiriwa nini? Thawabu amtakazolipwa kwa hizo amali. Qawluhu wasta'inu bil ghadwa ay ista'inu ala mudawamati al-ibada bi iqa'iha fil awqati al-munashshita, takeni msaada kwa Allah kwa kudumu kufanya ibada katika nyakati zile za zenye nashati, zenye kutia uchangamfu, kuzitokeleza zile ibada fil awqati almunashita, katika nyakati zile zenye kutia uchangamfu, nyakati za asubuhi. Walghadwati bilfathi sayru awwalin nahar, ni mwendo wa mwanzo wa mchana ndio unaitwa ghadwa. Waqala al-Jawhari ma baina salati al-ghadati wa tulu'i ash-shams, ndio al-ghadwa, ni kitambo kilicho baina sala asubuhi na kutokeza al-fajiri, kutokeza jua, ile ndio ghadwa. Warauha bil-fathi as-sayru ba'da az-zawal, ni mwendo baada ya zawal, baada ya kupenduka jua, mwendo pale ndio unaitwa ar-rauha. وقال الجوهري ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس الغدوة ni ile kile kitambo kilicho baina sala asubuhi na kutokeza kwa jua. Warauha bilfathi as-sayru ba'da az-zawal, ni mwendo ambao ni ba'da zawali shams, kuanzia saa 6:30 na kuendelea mpaka kubaila al-asr al-ghadati mpaka kubaila al-maghrib ar-rauha au rauha mpaka kubaila al-maghrib. Wad-dulja bidhammi awwalihi wa fathihi wa iskani lam sayru akhir al-layl, ni mwendo wa mwisho wa usiku ndio ad-dulja. Wa qila sayru al-layli kullihi, na imesemwa ni mwendo wa usiku wote ndio unaitwa ad-dulja. Walihadha abara fihi bitabi'il, mtume ndio maana akateta tabiri ya tabi'il, wa shay'in min ad-dulja, na sehemu ya usiku pia, fanyeni ibada sehemu ya usiku, sio msiku, sio usiku mzima. Wali anna amala al-layli ashaqqu min amali an-nahar, na kwa sababu amali ya usiku, ibada za usiku ni ngumu zaidi kuliko ibada za mchana. وهذه الاوقات اطيب اوقات المسافر, na nyakati hizi ndio nyakati nzuri zaidi kwa msafiri. وكانه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا الى مقصد, kama kwamba mtume صلى الله عليه وسلم anamsemesha msafiri anayekusudia mahali fulani. Fanabahu ala awqati nashatihi, hapa akamfahamisha nyakati za uchangamfu wake. Lianna almusafira idha safara al-layla wa an-nahara jami'an ajaza wa anqata, kwa sababu msafiri anaposafiri usiku na mchana wote hushindwa na ukatika na ibada. Wa idha taharra السير في هذه الاوقات المنشطه امكنته المداومه من غير مشقه, akikusudia kwenda katika nyakati hizi zenye kuleta uchangamfu, hapo amkanatu almudawama min ghairi mashaqa, itamakinishia mudawama kudumu juu ya amal bila uzito wote. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة, دنيا كحقيقة ni nyumba ya kugura kuelekea akhira. وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة, na kwa nyakati hizi pekee ndio nyakati zenye mapumziko zaidi kwa mwili kwa sababu ya ibada. Yani wakati wa asubuhi sana na wakati wa jioni. Wa maana hadha al-kalam anna al-muslima alayhi an yusaisa nafsahu fala yukallifaha min al-amali ma la yutiq. Maana maneno haya ni kwamba muislamu anawajibika kuifanyia siasa nafsi yake, asiikalifishe nafsi yake katika amal isizoziweza, ibada ambazo nafsi haiziwezi, mtu asiikalifishe nafsi yake ibada hizo. Faqad jaa an Aisha taqalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha amarahum amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akiwaamrisha katika amal, anawaamrisha amali zile ambazo wanaziweza. Qalu, wakasema masahaba, inna lasna kahayatika ya Rasulullah, sisi hatuko kama sifa yako wewe ya Rasulullah. Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, Allah ameshakusamehe madhambi yako yaliyotangulia na aliyokuja nyuma. Fayaghdhabu hatta yu'rafa alghadabu fi wajhihi, akakasirika mpaka ikaonekana ile ghadhabu katika uso wake. Thumma yaqul, kisha atasema, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Mtume akasema, hakika mchaji Mungu zaidi wenu na mjuzi zaidi kwa Allah ni mimi. Kwa hiyo msifanye ibada zaidi mkapetuka mpaka, ndio maana yake. Ha? Kwa sababu mimi ni atqakum na a'lamukum billah, lakini sifanyi ghulu, sipetuki mpaka katika ibada. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-ilm babu qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam a'lamukum billahi ana tahta raqmi 20 an Aisha radiyallahu anha annaha qalat su'ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayu al-a'mali ahabbu ila Allah, aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni amali gani, ni ibada gani ambazo Allah anazipenda sana. Qala adwamuha wa in qalla, ni ibada ile inayokuendelea hata kama ni chache, ibada ile ambayo mtu anaendelea nayo hata kama ibada yenyewe ni chache. Asali rakaa mbili tu usiku kila siku, asali rakaa mbili na moja ya witri kila siku, ni rakaa hizo hii ndio amali anaipenda sana Allah, muda wa kwamba mtu anaifanya kila siku kuliko amali nyingi ambazo mtu alafu anashindwa. Mfano kila siku mtu anasali rakaa 10 na moja ya witri, kila siku rakaa 10 na moja ya witri, alafu akimaliza asoma Qur'an juzu mbili au juzu nzima. Kwa wengine ni jambo zito hilo, kwa wengine ni jambo zito. Kwa hiyo mtu anatakiwa afanye ibada hata kama ni ndogo, lakini kila siku kila siku, kuliko rakaa nyingi hizo 10 halafu mtu atashindwa hazifanyi kila siku. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab ar-Riqaq bab al-qasd wal-mudawamati 'ala al-'amal. Al-qasd ndio iktisadi, kufanya kati na kati, kufanya kati na kati na kudumu juu ya amali. Yakul bima'na anna al-insana yuhafidhu ala salati al-layl walau bi raka'atin yasira khairun lahu min an yukthira wa yutila as-salata fi layali. Asema inatakikana kwa mtu kudumu juu ya sala usiku japokuwa kwa rakaa chache, japokuwa kwa rakaa chache, lakini kila siku anadumu nazo. Hiyo ni khairul lahu, ni bora kwake kuliko kukithirisha na kurefusha sala katika usiku, katika usiku kadhaa. Thumma ba'da dhalika yashuqqu alayhi al-amru, kisha baada ya hapo linakuwa jambo lake hilo ni zito. Wa tuaddi mashaqqatu hadha al-amri alayhi an yanqati'a an an yusalli min al-layl, huu uzito wake unasababisha kukatika na sala ya usiku kabisa, yule mtu hata sali tena. Ushafahamu? Ile kuzidisha rakaa nyingi kila siku, ikifika wiki moja tayari ameshachoka. Tayari ameshatoka, sasa ni kulala fofofo usiku mzima, hata rakaa mbili pia hakuna tena, kwa sababu ya kuchoka zile rakaa zile zilizokuwa kiswali, kumbe haziwezi. وقد جاء في بعض الاحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي قطعه استبرق فكاني لا اريد مكانا من الجنه الا طارت اليه. اسمع نليونا katika zama za mtume swalla sallam kama kwamba katika mikono yangu kuna kipande cha istabraq hariri. Fakaanni la uridu makana minal janna, kama kwamba mimi sitaki mahali popote peponi, illa tarat ilaihi, ispukua yani hukirukia kipande kile, nikakitamani nikakitaka. Waraaitu kaanna thnaini atayani, nikaona kama kwamba watu wawili wamenijia. Arada an yadhhaba bi ila an-nar, wamekusudia kunipeleka motoni. Fatalaqahuma malakun, akakutana nao malaika mmoja. Faqala, akawaambia akasema, lam tura khaliya anhu, usiwe na hofu. Lam tura, usipate hofu. Khaliya anhu, waachilie. Asema faqassat Hafsatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam إحدى رؤياي. حفصة اختياك ابن عمر أكم زنغمزي أمتم صلى الله عليه وسلم موجة يندوتو زنغو هيزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. بورا يمتني هو عبد الله ابن عمر لو أنجكوا نصلي وسيكو أنجكوا نصلي صلى الله عليه وسيكو أنجكوا متبورا هو ابن عمر. فكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل. بعد ما ننهى يمتوم ابن عمر رضي الله عنهما أكوى نصالي صلاة زوسيك. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل من تعار أو من تعار من الليل وصلى, حديث رقم 1158. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فقه فضائل عبد الله بن عمر, حديث رقم 2479. فدل ذلك على أن صلاة الليل من الأسباب المنجية من عذاب القبر. هي مفهميشة قبل صلاة وسيكوني كتك سباب زنازو كينغان عذاب يا قبر. وقد جاء في القرآن أن صلاة الليل وصلاة السحر هي من صفات المؤمنين. imekuja katika Qur'ani kwamba sala ya usiku na sala ya sahar usiku vile vile, hii ni katika sifa za waumini, ni katika sifa za waislamu. walmustaghfirina bilashar, wenye kutaka maghfira usiku ule wa manane, Allah amewasifu hao. Kwa hii ni katika sifa za waislamu. فعلى المسلم ان ياخذ نفسه بالرفق والتؤدى, ni juu ya muislamu kuichukua nafsi yake kwa upole na utulivu. wa alla yukthir ala nafsihi, asikithirishie nafsi yake. wa alla yutila hadhihi salata bi'adadi ar-rak'at, asirefushe sala hii kwa idadi ya rak'a nyingi. wala bilqira'a bishai'in yashuqu ala nafsihi, wala kwa kusoma kwa kitu ambacho kitatia uzito juu ya nafsi yake. walidha dhakara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam li abdillah ibn amr ibn al-as lamma qala lahu ya rasul allah inni shabun nashitun ajidu ladayya quwwa uridu an akhtima al-qur'ana في ليلة أو ليلتين أو في ليلتين. Abdullah ibn Amr ibn al-As alimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم ya Rasulullah, mimi ni kijana mwenye nguvu, mimi ni kijana nashit, ajidu ladayya quwa, mimi napata nguvu za kusoma Qur'an, nataka kuihitimisha Qur'ani kwa usiku mmoja au nyusiku mbili. Faqala lahu Rasulullah صلى الله عليه وسلم la, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia hapana. Walam yurakhis lahu illa an yaqra al-Qur'ana fi usbu', hakumruhusu isipokuwa asome Qur'ani kwa wiki moja, Qur'ani yote kwa wiki moja. Thumma rakhasa lahu fi khamsati ayyam, kisha akamruhusu kusoma Qur'ani yote kwa siku tano. Thumma rakhasa lahu fi thalathati ayyam, kisha akamruhusu kusoma Qur'ani yote kwa siku tatu. Wanahahu an yaqra al-Qur'ana fi aqalla min dhali, halafu akamkataza kusoma Qur'ani kwa uchache wa siku hizo tatu. Mtume amekataza. Wa yukhsha ala man shaddada ala nafsihi al-futur wal-inqita'u 'anil 'amali salih, na huogopwa kwa yule aliyefanya tashdid juu ya nafsi yake, yule aliyeikalifisha nafsi yake, huogopa futur, kuchoka. Ha? Huogopa kwake kuchoka. Walinqita'u 'anil 'amali salih, na kuacha amali njema kabisa. Walidha qala lahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa inna likulli 'abidin shirra, ash-shirra bima'na an-nashat wal-himma, nashat na himma, wa likulli shirratin fatra, na kila himma na nashat ina upungufu na kuchoka. Mtu anaweza akapata nashat na nguvu halafu baadaye anachoka, yani naqsun yaqillu fihi an-nashat, anafasiri ile fatra, wa taqillu fihi al-himma, na hupungua ndani yake pia ile himma yake. Kullu insanin mutahammis yabda'u fi awwalil amri binashatin wa himma, thumma ba'da dhalika ta'ti bihi fatra yanqusu fiha 'amaluhu wa yanqusu fiha haluhu 'amma kana 'alayhi. Asema kila mwanadamu ambaye ana hamasa anaanza mwanzo wa jambo kwa nashat, uchangamfu na himma, kisha baada ya hapo ta'ti bihi fatra, inakuja ile kuchoka, yankusu fiha amaluhu, ibada zake zinapungua, wa yankusu fiha haluhu amma kana alayhi, hali yake pia inapungua na vile alivyokuwa mwanzo. Fa imma ila sunna wa imma ila bid'a, huko kuchoka kwake ima kuelekea kwenye sunna au kuelekea kwenye bid'a, wal iyadhu billah. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah, فمن الناس من يكون نقصه على بدعه ومن الناس من يكون نقصه على سنه, kuna katika watu ambao upungufu wake unakuwa juu ya bid'a, na kuna katika watu ambao upungufu wake unakuwa juu ya sunna. فمن كانت فترته على سنه على الى السنه فقد اهتدى, ambaye ile kuchoka kwake na kupungua kwake ni kwenye sunna, huyu amepata uongofu, amefanya sunna mpaka amechoka, huyu anapata thawabu. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak, ambaye kuchoka kwake ni kwa isiyo kuwa sunna, huyu ameangamia. Fa ala almuslim alla yukthira ala nafsihi min alibada illa ma yutiku, ni juu ya muislamu kutoikithirishia nafsi yake ibada isipokuwa zile ibada ambazo inaziweza nafsi. Wa an yatadhakkara daiman anna qalilan daiman khairun min kathirin munqati, na ni juu ya muislamu kukumbuka daiman kwamba kile kichache kinachoendelea ni bora kuliko kingi ambacho kitakatika. Fahamu, ile ibada chache ambayo ni ya daima ni ya kuendelea ni bora kuliko ibada nyingi ambazo mtu anafika zinamchosha zile ibada nyingi, halafu anawaacha mpaka hizo ibada za faradhi. Asema lau anna li insana yusalli min al-layli 3 rak'at wa yuhafidhu 'alayha khairun min an yusalli min al-layli 10 rak'at aw 11 rak'a fi layla. Umefahamu? Lau mtu anasali usiku rakaa tatu, halafu anadumu juu ya hizi rakaa tatu kila siku ni hizi rakaa tatu, hii ni bora kuliko mtu kusali usiku rakaa 10 au rakaa 11 usiku mmoja, halafu yastamirra usbu, inaendelea hivyo wiki moja, thumma baada dhalika yaqta'uha, kisha baada hapo anazikata zile rakaa 10, hasali tena. Mfahamu? Kwa hiyo inatakiwa mtu afanye kati na kati, asifanye ghulu, asifanye ghulu akapetuka mpaka katika kufanya ibada, wala asifanye jafa kufanya taksir, hafanyi ibada kabisa. Mtu anatakiwa awe kati na kati, wala asilazimishe nafsi yake kwa ibada ambazo nafsi haiziwezi. Anatakiwa mtu asilazimishe nafsi yake ibada ambazo nafsi yenyewe haiwezi ibada hizo. Tumefahamu? Tarudi katika matni, katika matni ya kitabu hiki, wa kana yaqulu man salla fi laylatin bi 100 aya fa innahu yuktabu min alqanitin almukhlisin. Mtume alikuwa akisema mwenye kuswali usiku rakaa 200 bi 100 aya, rakaa 200, huyo ataandikwa ni katika wenye kusimama usiku wenye ikhlas. Wakana yakrau fi kulli laylatin bi bani Israil wazumar, alikuwa akisoma katika kila usiku suratu al-Isra bani Israil na suratu Zumar. Wakana yakulu man salla fi laylatin bi 100 aya lam yuktab min al-ghafilin, mwenye kusali usiku mmoja kwa aya 100, akisoma aya 100 haandikwi katika wenye kughafilika. Wakana ahyana ni yakrau fi kulli rak'a qadra 50 ayatan au akthar, alikuwa mara nyingine akisoma katika kila rakaa kiasi cha aya 50 au zaidi. Wataratan yakrau qadra ya ayyuhal muzammil, mara nyingine husoma kiasi cha ya ayyuhal muzammil. Wama kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-layla kullahu illa nadira, hakuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akisali usiku mzima isipokuwa nadiran, kwa uchache sana. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.